Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Veel sectoren kampen bij personeelstekorten, dat is niks nieuws. Het geldt ook voor de forensisch artsen. Met alle gevolgen van dien. Hoogleraar forensische geneeskunde Wilma Duist is zometeen te gast in Villa VDB. En zij pleit voor drastische maatregelen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. EU-buitenlandministers in Kiev benadrukken hun steun aan Oekraïne. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag voor het eerst samen op bezoek in de hoofdstad. Ze zijn uitgenodigd door de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Oekraïne noemt het historisch dat er zoveel buitenlandministers bij elkaar zijn in Kiev, vertelt buitenlandredacteur Gien Balduk. Nooit eerder is er zo'n Europese bijeenkomst van buitenlandse zakenministers in een ander land geweest, laat staan in een land in oorlog. Dit wordt in Oekraïne echt gezien als erkenning dat Oekraïne onderdeel zal uitmaken van de Europese Unie. Oekraïne hoopt dan ook dat binnenkort al een besluit zal worden genomen over de start van de toetredingsgesprekken van Oekraïne en ook Moldavië tot de Europese Unie. Voor demissionair minister Bruin Slot is het de eerste keer dat ze in Kiev is sinds ze buitenlandse zaken overnam van Wopke Hoekstra. In Egypte zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een grote brand in een hoofdbureau van de politie. Dat was in de stad Ismailia in het noorden van het land. De hulpdiensten spreken van 38 gewonden. Het vuur verspreidde zich snel en de brandweer had uren nodig om de brand onder controle te krijgen. Op beelden is te zien dat het politiegebouw compleet is uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Zwolle is een kind gewond geraakt toen een auto de speelplaats van een kinderopvang opreed. De bestuurster van het voertuig liep ook verwondingen op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de auto vanaf de openbare weg op de speelplaats belandde. De Hongaarse Katalin Karikó en Drew Weissman uit de Verenigde Staten krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben het mRNA-coronavaccin ontwikkeld. De twee wetenschappers krijgen de prijs in december. In een deel van Gelderland hangt een penetrante lucht door een grote stalbrand in de buurt van Kleef in Duitsland. Vooral inwoners in De Liemers, ten zuidoosten van Arnhem, hebben last van de stank. De brand ontstond vannacht in een stal vol strobalen. De voorzitter van de partij van Pieter Omtzigt is opgestapt. Dat meldt het bestuur van Nieuw Sociaal Contract. Hein Pieper besloot zijn functie neer te leggen nadat iemand met wie hij in een vorige baan had gewerkt zich had gemeld met een klacht over een conflict. Volgens het bestuur van NSC speelde dat zo'n 20 jaar geleden. Over de inhoud van die klacht wil het bestuur niets kwijt. Het opstappen van Pieper is het tweede snelle vertrek van een medewerker bij NSC. Vorige maand werd woordvoerder Onno Aarden ontslagen, enkele uren na zijn benoeming. Frankrijk is begonnen met het vaccineren van eenden tegen het verspreiden van vogelgriep. De autoriteiten willen zo voorkomen dat de vogels massaal moeten worden gedood op pluimveebedrijven bij een nieuwe uitbraak van het besmettelijke virus. Een enorme operatie, vertelt correspondent Frank Renaud. Vanochtend om 8 uur zijn ze inderdaad begonnen met het zetten van de eerste prikken. En de hele operatie gaat bijna een jaar duren. Eenden krijgen nu hun eerste prik. En na een paar weken volgt er een herhaalprik. Want het vaccin is pas actief na die twee prikken. En daarna is er ook nog een vervolgtraject met controles. Elke maand moet de dierenarts ook langskomen. En in totaal worden dus inderdaad meer dan 60 miljoen eenden gevaccineerd. En echt een enorm aantal. Frankrijk is, voor zover bekend, het enige land in Europa dat zo'n grote vaccinatiecampagne voor eenden heeft opgezet. Het weer, vooral in het zuiden, volop zon. Daar kan het 26 graden worden. In het noorden en midden van het land wat bewolking en 20 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. En morgen buien bij hooguit 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat de hele dag al file op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem. Dat heeft alles te maken met een nationale feestdag morgen in Duitsland. Voor veel mensen dus een lang weekend. Ze trekken erop uit. Momenteel file tussen de grens en Duiven. 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Elders op de A12 een file vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Maarsbergen lopen mensen op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier vanaf knooppunt Manenbroek. En dan tot slot een spoedreparatie op de A15 in beide richtingen bij Tiel. Er is 1 rijstrook dicht. Houd rekening met 20 minuten extra reistijd of kies ervoor om te rijden. Dat kan via Arnhem over de A50 en de A12. Ster. Deze week in de bonus. Ahaterra plantaardig broodbeleg gekoeld. 1 plus 1 gratis. Danio romige kwark en moes. 2 stuks 2,50. Unox soepenzak, kuppensoep en koetsnacks. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen. Ook 2 stuks 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Werelddag van de Boerderijdieren. Overigens, ik heb heel wat plaatjes van dieren in mijn telefoon, maar geen hond die me belt. De gastenlijst van de villa die ligt hier voor me. Daar staat de naam van Wilma Duist op, hoogleraar forensische... Ja, hoe heet dat eigenlijk? Wetenschap. Het staat hier niet ingevuld. Ze is in ieder geval ook forensische arts. En ze heeft mogelijk een oplossing voor het personeelstekort bij forensische artsen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1963. Toenmalig koningin Juliana ging toen samen met prinses Beatrix op staatsbezoek in Iran. En zou u ook wel willen dat we veroudering konden uitstellen? Medisch bioloog René van Amerongen geeft theatercolleges over dit onderwerp. Dat doet zij namens de Universiteit van Nederland. Maar eerst gaan we praten over vallen en opstaan. Want elke dag komen er 17 mensen om het leven na een fatale valpartij. En elke 4 minuten belandt er een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee is vallen de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. Dus los van ziektes. Wietske Hoekstra is expert valpreventie bij Veiligheid NL. Mevrouw Hoekstra, goedemiddag. Goedemiddag. 17 fatale valpartijen per dag. Ik schrok wel van dat aantal. Ja, dat zijn er een heleboel. Ik schrok daar iets minder van, omdat we eigenlijk al jaren zien dat de aantallen heel hoog zijn. En we hebben nu te maken met een, we zeggen ook wel, de dubbele vergrijzing. We hebben steeds meer ouderen en de gemiddelde leeftijd wordt ook steeds hoger. En hoe ouder je bent, hoe hoger eigenlijk ook het risico op een val. Dus we zien deze stijging al... al een tijdje aankomen. En dat is ook een soort overmoed misschien bij ons allemaal wel. Van ja, het zal mij wel niet overkomen, het gebeurt altijd bij de buurman. Klopt, dat is iets wat we heel vaak horen. Totdat je dus een keer valt. En dat is vaak ook het moment dat mensen zich daar wat meer bewust van zijn en wel actie ondernemen. Maar je zou zo graag willen dat je dat al eerder doet. Want zo'n eerste val heeft vaak behoorlijke consequenties. Het herstel kan lang duren. En vaak komen mensen niet weer terug op het niveau wat ze hadden. Dus het is eigenlijk heel erg belangrijk om die eerste val met letsel te voorkomen. En dat kan dus ook heel goed. In het coalitieakkoord van het nu demissionaire kabinet staat ook iets over valpreventie. Wat is daar de status van dan nu? Want het kabinet is intussen gevallen, weten we. Ja, dat klopt. Er is een landelijk akkoord gesloten. Het Gezond en Actief Leven Akkoord. Waar gemeenten en zorgverzekeraars en GGD'en gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over allemaal onderwerpen. Waaronder ook valpreventie. En daarmee gaat er ook geld naar de gemeente bijvoorbeeld. En er is heel veel bekend hoe je dat risico op een val kunt verlagen. Er zijn dus nu ook afspraken gemaakt in het land hoe we dat gaan implementeren. Ja. Dus eigenlijk ligt die opdracht nu ook echt bij de gemeente. En zullen er ook steeds meer programma's worden aangeboden in de gemeente. Want we kunnen het niet afdoen van dat iemand wel eens een keer pech kan hebben. Dit is duidelijk een structureel probleem. Wat kun je eraan doen? Hoe kan je er preventief mee omgaan? Nou, echt preventief is het natuurlijk belangrijk dat je gezond en fit oud wordt. Waarbij bewegen heel erg belangrijk is. Als je al wat ouder bent en je hebt valrisico, is ook het bewegen en het trainen van balans en spierkracht heel erg belangrijk. Dus er zijn ook allemaal programma's die hebben aangetoond dat ze echt dat risico op een val kunnen verlagen. Dus dan ga je echt heel gericht beweegoefeningen doen, balansoefeningen, spierkracht. En daarnaast is het heel erg belangrijk om te kijken van hoe komt het nu dat iemand bijvoorbeeld struikelt of uitglijdt. En er kunnen de beperkingen in het bewegen kunnen daar hebben daar vaak een belangrijke oorzaak in. Maar het is ook belangrijk om bijvoorbeeld te kijken, zijn er bijvoorbeeld medicijnen die je slikt waar je bijwerkingen van hebt, waardoor je duizelig wordt. Het reactievermogen wordt minder als je ouder wordt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook omgevingsfactoren. Heb je je huis goed ingericht? Hoe is je zicht? Laat je regelmatig je ogen controleren om te kijken of de bril nog steeds passend is. Ja. Dus zo zijn er eigenlijk allerlei factoren die daar op van invloed zijn. En bijvoorbeeld een valcursus, maar eigenlijk is dat dan weer een stap verder, want je wil juist niet vallen. Nee, je wilt eigenlijk een valcursus, dat kan ook. Hè. Je kunt ook een cursus doen om te leren vallen. Maar er zijn ook speciale beweegprogramma's die heel erg richten op hoe je moet bewegen. En waarin je dus ook die balans en spierkracht versterkt. Ja. Maar soms gaat het ook om eenvoudige tips als als je opstaat uit een stoel, ga eerst even rustig staan. En zorg dat je stevig op je benen staat voordat je verder gaat met lopen. De dag beginnen misschien met Nederland in Beweging van Omroep Max. Is geen verkeerde. En voor de jongere luisteraars, want we hebben het nu steeds over senioren. Maar stel, als je bijvoorbeeld 28 bent, moet je dan ook al hier rekening mee gaan houden? Ja, bewegen is natuurlijk voor heel veel dingen goed. En ook uiteindelijk om te zorgen dat je fit oud wordt, is het heel erg belangrijk om te bewegen. En daarbij is het belangrijk dat alleen wandelen is niet voldoende. Heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen, dus moet je ook zeker doen. Maar zorg ook dat je goed je spieren en je balans traint. Ja. Dank voor de toelichting. Wietse Hoekstra is dat, expert valpreventie bij Veiligheid NL. En dan nieuws via de NOS. Er wordt steeds meer bekend over de situatie rond Fouad L. Dat is de man die wordt verdacht van het doodschieten van 3 mensen vorige week in Rotterdam. De rechter heeft kort geleden bepaald dat hij zijn huis mocht worden uitgezet omdat hij geen huur betaalde. Aangeschoven in de villa is justitieredacteur van de NOS Remco Andringa. Remco, hartelijk welkom. Wat staat er in het vonnis van die rechtbank? Ja, dat Fouad L. Zijn huis uit moet. Dat is op 30 augustus bepaald door de kantonrechter in Rotterdam. Omdat hij een aantal maanden zijn huur niet had betaald. De woningcorporatie van wie hij huurde had die zaak aangespannen. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 3000 euro. Daarnaast moet de verdachte ook nog eens de proceskosten betalen. Dus nog eens een kleine 1000 euro erbovenop. Dingen met een fikse rekening boven het hoofd. Hoever dat nou stond met de ontbinding van het huurcontract wat Fouad L had en de daaropvolgende ontruiming. Dat weten we niet, maar je zou verwachten dat de verdachte op zijn minst wist wat er boven zijn hoofd hing op het moment van de schietpartij. Heeft hij iets verklaard over waarom die huur niet had betaald? Nee. Fouad L heeft geen verweer gevoerd, zoals dat heet. Die zaak was aangespannen, maar hij is niet verschenen in de rechtszaal. De rechter heeft daardoor ook geen informatie over waarom die nou niet had betaald, of dat hij in de schulden zat, of dat er iets anders aan de hand was. In zo'n geval kijkt de rechter heel formeel is de eis van de woningcorporatie terecht. Dan mag er ontruimd worden. En hoe het dan werkt is dat de verhuurder een deurwaarder langs stuurt met het vonnis om in dit geval Fouad L op de hoogte te brengen. En dan mag er in principe binnen 2 weken ontruimd worden. Maar het gaat dus puur over die huurschuld die er dan is. Want er waren allerlei verhalen in de buurt, hè, dat hij dieren mishandeld had, dat hij naakt in de tuin stond. Dat heeft allemaal die overlast heeft geen rol gespeeld. Nee, dat valt wel op in het vonnis dat het echt puur gaat over de huurachterstand. Er wordt met geen woord gerept over de woonoverlast of de verwaarloosde toestand in huis die er zou zijn geweest. Toen de politie bij hem thuis kwam in 2021 bijvoorbeeld, vond hij de situatie al onleefbaar. Er is ook toen geconstateerd dat er uitwerpselen van zijn huisdieren binnen lagen. Ja, er zouden vanuit de buurt ook meerdere meldingen zijn gedaan van overlast bij de woningcorporatie. Maar ja, die wil daar niet op ingaan. In die recente rechtszaak lijkt het in ieder geval geen rol te hebben gespeeld. Ja, die Fouad zit nog steeds vast natuurlijk. Hoe gaat dit nu verder, deze zaak? Ja, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat nu. Woensdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Nou, die toetst dan of er genoeg reden is om hem langer vast te houden. Ik denk niet dat we daarover hoeven te twijfelen. En dus dan zal woensdag het bericht zijn, verwacht ik, dat hij 2 weken langer in hechtenis blijft. Dank, justitieredacteur van NOS, Remco Andringa. Met de titelsong van de tv-serie Friends. I'll be there for you. Tot 3:30. Er is een groot tekort aan forensische artsen in Nederland. Geplande euthanasieën en lijkschouwingen moeten daarom soms worden uitgesteld. En om het personeelstekort op te lossen, pleit Wilma Duis voor drastische maatregelen. Ze is hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, maar ook gewoon forensische arts. Mevrouw Duis, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens vertellen, wat doet een forensische arts eigenlijk? Een forensische arts houdt zich voornamelijk bezig met heel veel ellende. Dus ellende die mensen aangaat. Mensen die geslagen zijn door een ander en letsel hebben opgelopen. Mensen die op een niet-natuurlijke manier zijn overleden. En mensen die een melding maken van verkrachting. En verder doen we arrestantenzorg. Ja. En hoe ziet dan een gemiddelde dag eruit? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, al die zaken die u net noemt? De gemiddelde dag van een forensisch arts ziet er voornamelijk zo uit dat je nooit van tevoren weet hoe het eruit ziet. Het is uitermate afwisselend, variërend van heel rustig tot voortdurend gebeld worden over allerlei zaken door elkaar. En je kan het dus niet voorspellen. En dat is wat ik leuk vind aan het vak. Ja, en ook veel onderweg bent u dus. Ook van punt A naar B naar C. Ja, dat klopt. We werken in grote regio's. En soms is dat meer dan een uur rijden. Ja, we hebben natuurlijk een tijdje terug hadden we die series, hè, CSI. Dat is volgens mij nog steeds op tv. Was enorm populair op een zeker moment. Ik zou denken dat het aantal forensisch artsen niet aan te slepen is. Maar zo is het dus niet. Nee, dat is niet de werkelijkheid. Het is een behoorlijke kunst om forensisch artsen in opleiding te krijgen. We hebben een prachtige driejarige opleiding. Maar het valt nog niet mee om die vol te krijgen. Afgelopen jaar ging dat eigenlijk best goed. En ook voor het komende jaar ziet er dat weer goed uit. We werken aan meer bekendheid en meer inzicht in wat dat vak nou eigenlijk is. Want dat krijg je niet in je medische opleiding. En dat maakt het vak natuurlijk ook zo onbekend. Want eventjes, je moet daar dus eigenlijk gewoon een studiebasisarts voor doen, lijkt me. En dan nog daarbovenop die 3 jaar om forensisch arts te kunnen worden. Ja, dat klopt. Basisartsopleiding en dan het liefst een aantal jaren ervaring in ergens in een ziekenhuis, een verpleeghuis, als huisarts, verzin het maar. En dan de opleiding tot forensisch arts en die duurt op dit moment 3 jaar. Ja, nou hebt u net een klein inkijkje gegeven. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant, maar ook wel zwaar dus, want een hoop ellende krijg je om. Het zijn niet 9 tot 5 tijden die u werkt volgens mij. Dus dat maakt het ook weer niet zo vrolijk het werk. Ja, dat klopt. We werken in 24/7. Dus een groot deel van je tijd werk je inderdaad in de avond en in de nacht. En dat maakt het vak natuurlijk ook wel zwaar. En mogelijk daardoor ook wel minder aantrekkelijk voor mensen. Ja. Dit doe je tot op hoge leeftijd. Ja. Ja? Nou zei ik net, van, dus al die taken, daar komt dus ook bijvoorbeeld bij lijkschouwingen. Die lopen nu vertraging op soms. Is dat erg eigenlijk? Ja, dat is wel erg. Ja, kijk, als iemand is overleden, dan gaat daar, als dat onverwacht is, vaak de politie naartoe. Of daar staat daar een huisarts. En als die moeten wachten op een forensisch arts die ook nog 7 andere taken aan het doen is tegelijkertijd. Ja, dan staat daar een heel team te wachten. Inclusief de familie die natuurlijk graag afscheid wil nemen. En dat wordt daardoor vertraagd. Ja. Dus ja, dat is wel erg. En er kunnen ook sporen bijvoorbeeld van een mogelijk misdrijf verloren gaan als dat allemaal te lang duurt? Ja, dat kan. Vaak is het wel zo dat als een overlijden onverwacht is, dat de politie daar naartoe gaat en zorg draagt voor het bewaken van de sporen. Dat niemand op die plaats delict, zoals wij dat dan noemen, kan komen. Dus daar is wel een zekere bescherming voor. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo handig als dat heel veel langer moet duren. Ja, ik hoop dat onze lijn het houdt met het zuiden waar u zit. Er zit wat hapering in, maar we gaan stug door. Ik zei het aan het begin ook al, bij euthanasie is dat ook nog een probleem. Hè? Die lopen ook vertraging op door het tekort aan forensisch artsen. Wat is jullie rol daarbij? Bij euthanasie is onze rol eigenlijk vrij simpel. Daar was ik al bang voor, want als er zo'n hobbel in zit, nou, dan krijg je die er niet zo makkelijk meer uit hier. Is even neuzen. Wat we doen is, we gaan mevrouw even terugbellen. En dan hopen we dat die lijn wel goed is, mevrouw Duist. Die moet dan wel ook de telefoon even opnemen natuurlijk. Dat is natuurlijk een dingetje. Ah, u bent er weer, hè? Hier was ik weer. Ja, kijk, ik ben er weer. Via de ouderwetse telefoon. U was aan het vertellen over die euthanasie. Ja, die euthanasie die gaat met een vooraankondiging. En dan zorgen wij dat wij al op de juiste plaats zijn als het overlijden wordt verwacht. En dan belt de huisarts ons naar binnen. En dan controleren wij de papieren, de medicatie en natuurlijk of iemand is overleden. En dan nemen we de papieren mee en bellen de officier van justitie. Ja, dus eigenlijk een controle van de huisarts die het uitvoert. Ja, dat klopt. Ja, dat is onze wettelijke taak. Ja. Er is van alles geprobeerd, hè, de opleiding aantrekkelijk te maken. Nou, u zegt al, ja, die instroom, dat houdt niet over, maar dat loopt eigenlijk wel gestaag door. Wat is er verder nog geprobeerd om de problemen op te lossen? Er wordt op dit moment heel veel gedaan met taakdifferentiatie. En daar moet echt versnelling in komen. En daarnaast moet er samengewerkt worden tussen regio's. Ja, maar het is volgens mij ook wel geprobeerd om basisartsen te interesseren hiervoor. Waarom is dat niet gelukt? Dat is de vraag of het niet gelukt is. Hè. Er loopt nu opnieuw een soort pilot waar basisartsen eenvoudige lijkschouwen gaan doen. En ja, dan moeten we even zien hoe dat gaat uitpakken. Ja. En de GGD hebben vorig jaar al aan de bel getrokken, brandbrief gestuurd naar de verantwoordelijke ministers. Heeft dat wat opgeleverd? Toen een pilot met VR-brillen. Dat was niet zo'n succes, heb ik begrepen. Dus eigenlijk nog niet zo heel veel. Hoe werkt dat dan? Dan kan ik met een VR-bril ergens naartoe gaan en dan zegt u of het goed is of slecht. Nou, u niet, hoop ik. Maar ik hoop oprecht dat het wel een arts is. Die doet de schouw en dan kijkt er iemand mee. Ja, maar u zegt dat werkt in de praktijk niet echt. Nee, dat is natuurlijk ook heel belastend voor familie en komt ook een beetje vreemd over. Ja, dat iemand met zo'n grote bril op de plaats de linker rondloopt. Nou, allemaal dingen geprobeerd, maar het ei van Columbus is daar nog niet bij. U zegt, we gaan drastische maatregelen nemen wat mij betreft. Wat moet er wat u betreft gebeuren om de problemen nu op te lossen? Wat mij betreft moeten forensisch artsen vanaf nu geen bloedproeven meer doen. En moeten ze de eenvoudige lijkschouwen overdragen aan artsen die dat onder supervisie doen. Ik denk dat het niet anders kan. Ik denk dat forensische artsen moeten doen waarvoor ze zijn opgeleid. En dat zijn namelijk die ingewikkelde dingen. Ja, en dat verhaal wat u net vertelde, eigenlijk de controle van een euthanasiearts, dat zou ook wel iemand anders kunnen doen. Wat mij betreft kan dat die basisarts die staat ingeschreven in het vooropleidingsregister prima doen. Als er een vraag ligt, kan hij het voorleggen aan de forensisch arts. Kortom, taken afstoten. Taken afstoten, opnieuw verdelen van taken. Ja, en meer samenwerken. Nou, het pleidooi is duidelijk. We gaan kijken wat de mensen die erover gaan meedoen. Dank voor de toelichting. Wilma Duist, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Ja, mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou leuke muziek? Nou, dan zeg ik, luister elke dag vlak voor 2:30 even. Dan draai ik iets nieuws dat de moeite waard is. En al die liedjes van bijna 2 jaar intussen, die zijn ook terug te vinden in de lijst op Spotify. Zoek gewoon eventjes op Villa VDB. En u vindt dan een lijst met nu 248 liedjes. Dat is zo'n 14 uur muziek. Krijgt u zomaar gratis en voor niks. Ik heb deze er gisteravond laat nog ingezet. Albin Lee Meldau uit Zweden. 3 weken geleden was hij nog te zien op Tuckerville. Dat is het festival van Ilse de Lange. En we horen Albin in een duet met de Britse zanger Jack Savoretti. Dit is Hold Your Head Up. Take no hand out and no fake smiling too. This is more than a bad day, it's battle through. Had someone to lean heavy on, need you more than I should do. But I need you holding on. Albin Lee Meldau en Jack Savaretti samen. Hold your head up. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in 1963. NPO Radio 1. Is nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin. Fouad El, die wordt verdacht van het doodschieten van 3 mensen donderdag in Rotterdam, stond op het punt om zijn huis te worden uitgezet. Hij had al een paar maanden geen huur betaald. De rechter had in augustus bepaald dat zijn huurcontract mocht worden ontbonden. EU-buitenlandministers benadrukken in Kiev hun steun aan Oekraïne. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag voor het eerst samen op bezoek in de hoofdstad. Ze zijn uitgenodigd door de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. In een deel van Gelderland hangt een penetrante lucht door een grote stalbrand in de buurt van Kleef in Duitsland. Vooral inwoners van de Liemers ten zuidoosten van Arnhem hebben last van de stank. En een seniorenflat in Den Bosch zit al dagenlang zonder stroom na een brand in een meterkast. Het vuur ontstond zaterdag en voor zover bekend raakte niemand daar gewond. Waar staat het stil of is het aansluiten geblazen? Of rijdt het langzaam, kan ook nog. Dennis Mooi. Ja, het rijdt langzaam, Jurgen, bij Maastricht op de A2 in de richting van Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en Maastricht Centrum Zuid, 3 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging. De Koning Willem-Alexander-tunnel is even in beide richtingen dicht geweest vanwege een storing, maar is nu weer vrij. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de grens en knooppunt Velperbroek, een kwartier extra. En de A15 Nijmegen-Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen Ochten en Tielwest. Max. Naar toen. We gaan terug naar 2 oktober 1963. Villa VDB. Op die dag begon een bezoek van de toenmalige koningin Juliana aan Iran. Dit is Teheran, hoofdstad van Iran. Het eerste land in Azië dat een officieel staatsbezoek ontvangt van koningin Juliana. Op de luchthaven buiten de stad begroeten de Shah en keizerin Farah hun hoge Nederlandse gasten. De intocht in de hoofdstad had een indrukwekkende allure. De bereden keizerlijke garde escorteerde het door 6 witte paarden getrokken rijtuig, waarin de koningin en de Shah langs duizenden mensen naar het Golestan-paleis reden. Tijdens hun verblijf in Perzië hebben het koninklijk paar en prinses Beatrix ook een bezoek gebracht aan de oude ruïnestad Persepolis. Helaas kent Perzië ook ruïnes van recenter datum, veroorzaakt door de noodlottige aardbeving van 1962. Een van de vele verwoeste dorpen is Duzac, op 100 kilometer ten zuidwesten van Teheran. Het is het dorp dat mede door Nederlandse gelden weer wordt opgebouwd. Prinses Beatrix is, begeleid door studenten die aan de wederopbouw meewerken, de stand van zaken komen bekijken. Ik heb genoteerd Persepolis. De groenteboer bij mij in de straat heet namelijk zo. En iedereen zegt altijd Persepolis. Ik ga naar Persepolis. Maar het is Persepolis. Het is Perspolis. Toch? Ja. Oh, dan heeft hij het weer verkeerd gezegd. Zeker. De stem van het Polygoonjournaal. Ja. Oké. Nou, dan weten we dat ook weer. Dit is de stem, dat heb ik wel juist dan, van Maaike Warnaar van de Universiteit van Leiden. Hartelijk welkom. Dankjewel. Want we gaan praten over dat bezoek. En u hebt ook een boek geschreven over Iran, in die tijd met name. Onze vriend op de powertroon. En dat is de net besproken Shah ook. Juist, ja. Die wordt daarmee bedoeld. Ja, Mohammad Reza Pahlavi. De Shah van Perzië. Dat klopt. Ja, maar dat noemden we zelfs in die tijd nog de Shah van Perzië, terwijl het toen toch al Iran was. Ja, dat klopt. Dat die naam Perzië is wel blijven hangen. Het mocht ook officieel. Je mocht het er Iran noemen of Perzië. Na 1979 hebben we het eigenlijk alleen nog maar over Iran gehad. Na de revolutie. Na de revolutie. Dus de Islamitische Republiek Iran. Maar voor die tijd, ja, Perzië heeft natuurlijk toch een ander soort connotatie, hè, dan Iran. Bij Perzië denk je aan tapijten en kamelen en pittoreske straatjes. Ja, en ik zou niet gauw denken dat de huidige koning Willem-Alexander snel op bezoek gaat nu in Iran. In 1963 was dat gewoon normaal? Jazeker. Nederland had uitstekende relaties met Iran in die tijd. En eigenlijk tot de revolutie van 1979. En waarom ging de koningin toen in 1963 naar Iran? De Shah was hier al geweest in 1959. En het is gebruikelijk om zo'n tegenbezoek. Tegenbezoek te, juist, ik zocht het woord. Ja. Een tegenbezoek te doen. En dat zou in eerste instantie in 1962 gebeuren. Maar zoals we net al hoorden in het fragment, ging dat niet door vanwege de grote aardbeving in Bouyanzara. Dus ze zijn toen in 1963 gegaan. Kijk, zo kwam het eruit. En prinses Beatrix was mee, toen was 25 jaar oud. Ja. Wat was haar rol? Ja, het was die aardbeving waar ik het net over had. Die had een enorm gebied verwoest. Het gebied heet Buinzara. En prinses Beatrix had samen met de Europese werkgroep, het was een organisatie waar zij voorzitter van was, het initiatief genomen om een dorp in dat gebied te herbouwen. En dat was het dorp Dusac. Dus dat kwam eigenlijk heel mooi uit dat staatsbezoek in 1963 was. Want Beatrix kon dan ook kijken hoe het ging met de herbouw, moet ik zeggen, van het dorp. Ja. En dat was op dat moment bijna af. Kijk aan. En ik begreep dat ze zelfs van plan waren om het dorp na haar te noemen. Hè? Dat klopt. Ja, dat was een soort gebaar van de minister van Landbouw. Maar dat wees ze eigenlijk meteen van de hand. Dat vond ze toch niet zo'n goed idee. Juist ook omdat Dusac zo'n bekende naam in Nederland was geworden. Ja. En je zag daar dan ook natuurlijk eigenlijk twee kanten van dat land. Hè? Die Sja met zijn enorme rijkdommen. Mm-hmm. En dan die wat armere mensen die dat dorp proberen op te bouwen. Ja, dat klopt. En eigenlijk hadden wij in Nederland in die periode na de aardbeving vooral die hele arme kant gezien. En de actie Dusac, die werd in die tijd ook veel gedaan door jonge mensen die echt iets wilden doen voor die arme mensen in Perzië. Heitje voor een karweitje, een disco hier, een sokkenbal daar. Ja, mensen hadden eigenlijk met heel veel moeite dat geld bij elkaar verzameld. En pas tijdens dat staatsbezoek werd eigenlijk duidelijk hoe ontzettend rijk die Sja was. En het was voor sommige Nederlanders wel moeilijk om te zien. En die dachten, ja, als die Sja nou een van zijn diamanten had verkocht, dan had hij zelf dat dorp kunnen herbouwen. Ja, ja. En Beatrix had daar blijkbaar ook wel een zeker gevoel voor van, nou, laat het maar even buiten ons, want... Wat bedoel je? Nou ja, dat zij misschien dat ook wel zag. Van, dat ze het dorp naar haar wilde noemen, dat te veel eer was misschien. Oh, ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er door de Europese werkgroep ook wel gepoogd werd om het een beetje uit elkaar te houden. Dus enerzijds het verhaal van de Sja en anderzijds de hulp aan het dorp. Ja. Die Sja, wat was dat voor man? Ja, Mohammed Reza Pahlavi werd niet geboren als de zoon van een Sja. Hij was de zoon van een legergeneraal. Maar zijn vader, Reza Sja uiteindelijk, op dat moment nog Reza Khan, die werkte zich op. Er was een coup d'état en uiteindelijk werd hij dus de nieuwe Sja van Iran. En daarmee kwam de Qajar-periode, de Qajar-dynastie, tot een einde. En begon de Pahlavi-dynastie. En Mohammed Reza Pahlavi was dus de zoon van deze Reza Sja. Reza Sja was een ontzettend sterke leider die zijn land wilde hervormen. Die allerlei, toch niet zulke heel populaire hervormingen doorvoerde. En die werd in 1942 door de Britten en de Russen van de troon gezet. En Mohammed Reza Pahlavi werd toen in plaats van zijn vader de Sja van Perzië. Waar stond hij dan voor? Hè? Want ik begreep dat hij het wel wat meer wilde moderniseren. Een beetje naar westerse modellen. Ja, eigenlijk volgde hij daarin ook wel in de voetsporen van zijn vader. In de eerste periode van zijn dat hij regeerde was het nog moeilijk voor hem om ook diezelfde daadkracht te tonen. Maar na de coup d'état van 1953 zien we dat Mohammed Reza Pahlavi echt met sterkere hand gaat regeren. Het wordt een steeds autoritairder regime. En dan zet hij ook een witte revolutie in. En een witte revolutie, dat was het hervormingsprogramma van de Sja. En daarmee wilde hij eigenlijk ervoor zorgen dat Iran, een land volgens hem met heel veel potentie, zich eindelijk mee zou gaan in de vaart der volkeren. Ja, en daar was niet iedereen het mee eens, want daar komt dan die andere revolutie uit voort. Natuurlijk. Juist, ja, dat klopt. En al in 1963, enkele maanden dus voordat koningin Juliana in Iran aankwam, zien we al hele grote demonstraties in Iran. Zelfs de grootste tijdens de regering van Mohammed Reza Pahlavi tot aan de revolutie van 1978-79. Ja, want dan eindigt zijn regime en dan neemt de geestelijke nut over. Ja. Khomeini, weten we natuurlijk allemaal, de Ayatollah. Dan wordt het dus een islamitische republiek, Iran. Hoe staat het land er eigenlijk nu op, internationaal? Ja, nou, dat vergeleken met die tijd zijn de relaties met het Westen natuurlijk abominabel. Er was een paar jaar geleden toch weer even een opleving met dat gezamenlijke akkoord. Hè, over dat klopt, ja. Ja, onder leiding van de Amerikanen ook. Maar ja, dat is helemaal weer bij nul. Juist, ja, het waren zelfs de Amerikanen die eruit stapten, natuurlijk onder Trump. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de regel geweest in de afgelopen decennia. Dat telkens wanneer er een beetje toenadering is vanuit Iran naar het Westen, dat Amerika daar toch niet in mee kan gaan. En dat is ook waarschijnlijk, ja, ik weet het ook niet, ik zit er niet elke dag bij, maar dat Iran natuurlijk ook overal zijn tentakels heeft daar, ja, in die regio. Dat klopt. En dus niet altijd op een goede manier. Het is een hele, hele complexe situatie waarbij inderdaad regionale geopolitieke verhoudingen heel erg meespelen in hoe dat internationale wordt uitgespeeld. Ja. Zou het er ooit van komen dat Willem-Alexander nog een keer naar Iran gaat? Denk ja, je? Dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Ja, dit zou een mooi jaar zijn geweest, want de relaties bestaan nu 400 jaar op 17 november. Maar dat zit er natuurlijk niet in. Ik hoop dat hij dat nog gaat meemaken. Ja, dank voor de uitleg. Want de aanleiding was dus dat bezoek vandaag 60 jaar geleden aan Iran van koningin Juliana, met in haar kielzog ook prinses Beatrix. Maaike Warnaar van de Universiteit van Leiden. En de boek dat zij heeft geschreven, dat heet Onze Vriend op de Pauwentroon. Dat gaat onder andere over die periode en ook over de veelbesproken Shah. Dit was een nummer 1 hit in 1963 van Elvis Presley. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got vond hij leuk, hè? Dat deed hij wel vaker dan. Devil in the skies en dan. Yes, you are. Ook in dit liedje dus. Elvis Presley was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, misschien hebt u wel eens een kort college of een uitlegfilmpje van ze gezien op internet. De Universiteit van Nederland. Maar de komende maanden kunt u ook colleges in het echt volgen. Want de Universiteit van Nederland begint deze week aan een heuse theatertour. En dat klinkt zo. Ja, dames en heren. Waarom doen christenen eigenlijk altijd zo moeilijk over seks? Laten we die vraag eens stellen. Maar nu zijn we onverwachts ongelooflijk veel aan het thuiswerken. Wat komt er van al die effecten terecht? Wat maakt die wereld zo aantrekkelijk voor zoveel mensen? Wat maakt hem niet alleen aantrekkelijk, maar wat maakt die wereld ook betekenisvol voor zoveel mensen? Het is een scenario waar de filmindustrie van Hollywood maar al te graag van smult. Een op hol geslagen planeet of een planetoïde, een groot rotsblok uit de ruimte wat op ramkoers van de aarde ligt. Ja, een van de wetenschappers die binnenkort op de bühne te zien is, is medisch bioloog René van Amerongen. En die is nu hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Eerst even uitleggen, wat is nou precies de Universiteit van Nederland? Ja, de Universiteit van Nederland is een stichting. En die is nu ongeveer 10 jaar geleden opgericht. En die willen eigenlijk wetenschap toegankelijk maken voor een heel erg breed publiek. Ook voor mensen die geen universitaire opleiding hebben. Eigenlijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. En de wetenschappers die daaraan meedoen, die doen dat gewoon als geste, zeg maar. Ja, nou, ik denk dat de tijd dat wetenschappers in de Ivoren Toren zaten, die is denk ik al lang voorbij. En ik denk dat er heel veel wetenschappers zijn die het heel erg leuk vinden om dat contact te maken met de maatschappij. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Ja. En dit initiatief, daar zijn we op uitnodiging gevraagd. Nu geeft u natuurlijk geregeld colleges, hè? Dat is eigenlijk dagelijkse kost. Is dat te vergelijken met het optreden in het theater? Niet helemaal, denk ik. Ik heb vanmorgen nog 3 uur college gegeven. Bij een college aan studenten die voor een vak gekozen hebben, probeer je natuurlijk alle nuance over te brengen en alle specifieke ins en outs van het vak. En daar is in het theater, helemaal in een theatercollege van 20 minuten, geen tijd voor. Wat zeggen we, hoeveel tijd heeft u daar? 20 minuten. 20 minuten. Dus wat normaal in 3 uur gaat, dat moet dan in 20 minuten. Wat normaal gesproken in 3 jaar gaat, moet in 20 minuten. Nog dus, erger. Ja. U heeft wel een theaterachtergrond, misschien scheelt dat. Ik hoop het. Ja, ik heb inderdaad ooit een theateropleiding nog gedaan. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk ook om het publiek geboeid te houden. Anders gaan ze propjes gooien. Ja, dat hoop ik te voorkomen, maar dat zullen we zien hoe dat gaat aflopen. Ik denk het doel van zo'n theatercollege is, denk ik, voor mijzelf is toch om iets van verwondering wakker te maken. Om iets van interesse aan te wakkeren, zodat mensen denken, oh, dat is interessant, daar wil ik misschien later nog wat meer over horen of me vaker in verdiepen. Het zal voor sommige mensen waarschijnlijk een eerste kennismaking zijn met de wetenschap in heel veel facetten. En hoe kunt u beschrijven hoe dat dan eruit ziet, zo'n voorstelling? Staat u daar in de spotlights en vertelt een verhaal 20 minuten? Of zien we ook lichtbeelden? Lichtbeelden. Ja, nou, er is wat ondersteunend beeldmateriaal inderdaad. Want ik wil niet alles aan de verbeelding overlaten. Kijk, het is een voorstelling. Er zijn 3 losse theatercolleges in elke voorstelling. En het geheel wordt aan elkaar gepraat door Fuad Hassan, een comedian. Ja. Die voor de wat lichtere noot zoekt. Ja, en de rest is toch wetenschappers. Dus die zullen dat op hun eigen manier invullen. Ik heb wel een vast script. Ja. Ik heb een vast verhaal. Maar gewoon een avondje populair wetenschappelijk kan je meekrijgen als je daar in de zaal zit. Ja, en het leuke is natuurlijk, het komt nu naar de mensen toe. We gaan het land in, dus mensen hoeven niet over een drempel heen te gaan om naar een universiteit te gaan. Ja, precies. En mensen hoeven niet zelf jarenlang op een universiteit te hebben rondgelopen. Oh nee, helemaal niet. Nee. Als ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp, is het al heel wat. Ja. We hoorden net al wat dingen voorbij komen, hè? Vragen die dan beantwoord worden in die colleges. Waar gaat u het over hebben? Ja, ik ga het zelf hebben over stamcellen. En eigenlijk waar ik het over ga hebben is de vraag, wat kan de wetenschap, de biomedische wetenschap, nu eigenlijk doen om schade of slijtage aan organen te repareren? Wat kunnen we nu, wat kunnen we misschien in de toekomst? Met andere woorden, hoe kunnen we zorgen dat we gewoon met z'n allen nog ouder worden? Nog ouder en ook vooral gezonder ouder. Gezonder ouder. Ja. Het verouderingsproces stoppen. Ja, en ik zie het zelf iets breder. Ik zie het ook echt als andere aftakeling of schade aan organen. Maar hoe kun je die inderdaad repareren en ons zo lang mogelijk gezond houden? Nou, ja. Hebt u daar ook al antwoorden op die vraag? Ja, gedeeltelijk. Ik maak zelf altijd meteen de scheiding tussen fundamenteel onderzoek. Snappen we hoe ons lijf überhaupt wordt onderhouden, hoe het is opgebouwd en hoe het gezond blijft en hoe het ziek wordt. En dan is er een grote sprong naar hoe kunnen we dat in de praktijk misschien ooit gaan toepassen. Ja. Dat is wel een breed. Ja, we begonnen deze uitzending met het aantal valpartijen. Per dag gaan er 17 mensen overlijden door een val. Ik schrok wel van die cijfers, maar daar is het verhaal ook eigenlijk, dat je met je hele leven eigenlijk daar ook al aan kan werken natuurlijk. Dus door gezond te zijn, goed te eten, te bewegen, geldt dat hiervoor ook? Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar ja, het menselijk lichaam is net zo als ander gebruiksvoorwerp. Alles wat je gebruikt slijt op den duur. En dat is dat stapelt zich gewoon op in de loop der jaren. Want u begon met stamcellen. Dat is al wel weer een stap verder. Dan ga je jezelf ook aan het pielen in een laboratorium. Ja, zeker. En daar zijn gewoon een aantal fascinerende doorbraken, denk ik, geweest. En dan heb ik het over de afgelopen decennia. En daar ga ik een paar hoogtepunten van belichten. Noem eens eentje. Wat is het grootste hoogtepunt op dit vlak? Nou, het grootste hoogtepunt, er is wel iets wat enorm tot de verbeelding spreekt. Kijk, het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. En de meeste hebben een hele gespecialiseerde functie. En die kunnen dus nooit meer iets anders gaan doen. En ongeveer 15 jaar geleden hebben ze ontdekt dat het toch mogelijk is met een paar genetische trucjes om eigenlijk het geheugen van een gespecialiseerde cel weer helemaal te wissen. Waardoor het eigenlijk weer een soort onbeschreven blad wordt. En hem dan zou je hem weer heel precies een bepaalde richting op kunnen sturen. Dus als je dat door zou trekken naar de praktijk ooit, dan zouden we bijvoorbeeld van jou of mij een huidbiopt kunnen nemen, het geheugen van die huidcellen uitwissen en daar misschien in het lab op termijn een nieuw orgaan van kunnen groeien. Zenuwcellen of levercellen. Maar nu zitten we al heel erg hier wordt het wel interessant, het college. Maar hier zitten we wel op een vlak waarvan mensen ook zeggen, moeten we dat wel willen? Ja, en dat is denk ik een hele terechte vraag. Want kijk, dat fundamentele onderzoek uitpluizen, hoe het zit en wat je zou kunnen, dat is denk ik heel erg het gebied van de wetenschap. Maar de toepassingen en moeten we alles willen wat we straks ook kunnen, dat is een vraag die veel breder is. Voor en ook niet alleen voor wetenschappers alleen. Daar komt wetgeving bij kijken, ja. Politici. Maar daar heeft ook de hele maatschappij iets over te zeggen. Ja. Helpt dit ook mee, zeg maar, want u zegt 3 uur met die studenten, maar die denken misschien ook wel na 2 uur van, nou, we weten het eigenlijk ook wel, om uw verhalen, laten we zeggen, in de colleges ook korter te krijgen? Of to the point dan misschien? To the point. Nou, dat proberen we ook wel. We proberen ook wel in colleges met kennisclips en zo te werken. Daar staat de ontwikkeling ook niet stil. Maar ik denk voor een wetenschappelijke opleiding is juist die nuance en die details zijn heel erg belangrijk. Er is wel duidelijk een verschil tussen de mensen straks in de zaal en gewoon mensen die er uiteindelijk voor door gaan leren. Ja. Wat hoopt u dat mensen onthouden van uw optreden? Ik hoop dat ze weggaan met iets van de verwondering en de fascinatie die ik ook heb voor de biologie en voor het menselijk lichaam. En hoe mooi het allemaal toch in elkaar zit als het goed gaat. En dat het eigenlijk een wonder is dat er zoveel dingen goed gaan in ons lichaam. Ja. Eerste voorstelling in Eindhoven. Ja, klopt. De tour begint op 6 oktober in Eindhoven. Dan speel ik zelf op 8 oktober in Venlo. We gaan naar Maastricht en daarna overal van Enschede tot Sneek. En er zijn nog kaarten. En nog geen podiumangst? Nee, nog geen podiumangst. Okay. En er zijn nog kaarten. Nou, mensen moeten maar gewoon kijken in de uitkalenders van de plaats waar ze wonen. Daar is het vast te vinden. Deze theatercolleges, dus de theatertour van de Universiteit van Nederland. Dank voor de uitleg. Medisch bioloog René van Amerongen was dat. No tricks and no gimmicks. Breathing in a good spirit. Been a minute. How you feeling? Where we going? The good vibes showing. The good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system. I'm electric. Next level devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising and keep beaming. What a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put hot sauce. Stuck on a zillion, they cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Hot sauce, overal op. Daar komt het op neer. Dat waren Pete Philly en Perquisite. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper. Wie luistert weet meer. De slogan van NPO Radio 1. Dat kunt u in de praktijk brengen iedere middag. Want we laten fragmenten horen die eerder vandaag al uitgezonden zijn op NPO Radio 1 op deze zender. Daar zit het antwoord dus in verstopt. En dan kunt u prijzen mee winnen. Hier is het fragment waar het nu om draait. Het is zeker geen gesprek voor de bühne. Weliswaar heeft zich de afgelopen maand heel erg goed voorbereid en ingelezen. En hij is helemaal hij heeft echt les gehad, zeg maar, van Diederik Samson. Fragment uit Spraakmakers vanochtend. Politiek verslaggever van Trouw, Christophe Smit, was de gast. En de vraag is, welke Nederlandse politicus wordt vanavond 3 uur lang ondervraagd door Europarlementariërs? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Dus welke Nederlandse politicus bedoelen wij hier? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Sjaak uit Zoetermeer. De Schagen? Sjaak uit Zoetermeer. Oh, Sjaak. Sjaak uit Zoetermeer, ja, wie kent hem wel niet? Wel een Schaken, maar dat even terzijde. Oké. Wat is het antwoord, Sjaak? Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra is helemaal goed. Een pakketje speelkaarten heb je daarmee te pakken. Maar we hebben nog twee prijzen liggen. Het wordt steeds meer. Opvouwbaar koelboxje, vraag 2. Als Wopke Hoekstra het examen goed aflegt in het Europarlement, welke Nederlander volgt hij dan op als eurocommissaris? Frans Timmermans. Frans Timmermans. Is goed. Die verliet Brussel natuurlijk om de lijst van PvdA en GroenLinks te gaan trekken. Vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort. En wie wil dat niet? Voor de baan als eurocommissaris is Hoekstra gestopt als minister van Buitenlandse Zaken. Wie is hem opgevolgd? Even kijken. Ja, niet te lang googlen, hè? Nee, natuurlijk niet. Mevrouw? Buitenslot. Oh, mevrouw Buitenslot. Nou, u kunt heel snel zoeken. Nee, ik heb niet gezocht hoor. Maar in uw geheugen bedoel ik. Dat klopt. Nee, het is hier net 2:12. Je mag af en toe ook even wat opzoeken in je geheugen. Dat is geen enkel probleem. Sjaak, blijf aan de lijn. Wij noteren alle gegevens. Je hebt de hele map binnen. Uitstekend. Dus de speelkaarten, het opvouwbare koelboxje en ook nog eens een keer het Villa VDB keukenschort. Draag het met trots in Zoetermeer. Dat zal ik doen. En een fijne dag. Zelfde. Hoi, hoi. NPO Radio 1. Eerst gaan we praten over de zorgtraining. Nog nooit steeg die zo hard. Geld of je leven. Het lijkt alsof op een ravijn afkoersen. De EO met geld of je leven. Iedereen zit achter het stuur, maar niemand wil een zwiep aan het stuur geven om het anders te gaan doen. Welke zwieper is volgens u nodig? Kijk, als eerste denk ik dat de marktwerking niet werkt. We hebben toch wel heel veel indirecte kosten in ons systeem, ook ten opzichte van andere landen. Ik denk dat als er nu niks verandert, dat we toch wel naar die 200 euro gaan. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Dompel je onder in leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu 400 euro korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Omdat ik in een rolstoel zit, zien mensen mij soms letterlijk niet zitten. 1 op de 3 Nederlanders ziet mensen met een lichamelijke beperking wel eens over het hoofd. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doemaarzo. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Jouw bedrijf of organisatie toegankelijker maken? Kijk op zonnebloem.nl/doemaarzo. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Films en treinen zijn een gouden combinatie. Filmjournalist Paulien Kleijer schreef er een boek over. Cinema Express geheten. En zij komt daar zometeen over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Ismaël de Bruin. Fouad El, die wordt verdacht van het doodschieten van 3 mensen donderdag in Rotterdam, stond op het punt om zijn huis te worden uitgezet. Hij had al een paar dagen geen huur betaald, zegt justitieredacteur Remco Andringa. De woningcorporatie van wie hij huurde had die zaak aangespannen. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 3000 euro. Daarnaast moet de verdachte ook nog eens de proceskosten betalen. Dus nog eens een kleine 1000 euro erbovenop. Die hingen een fikse rekening boven het hoofd. Je zou verwachten dat de verdachte op zijn minst wist wat er boven zijn hoofd hing op het moment van de schietpartij. Omwonenden zeiden eerder al dat El geregeld overlast veroorzaakte. Of dat een rol heeft gespeeld bij de schietpartijen in Rotterdam is niet duidelijk. 2 slachtoffers waren zijn buren. EU-buitenlandministers in Kiev benadrukken hun steun aan Oekraïne. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag voor het eerst samen op bezoek in de hoofdstad van het land. Ze zijn uitgenodigd door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Voor demissionair minister Bruin Slot is het de eerste keer dat ze in Kiev is sinds ze Buitenlandse Zaken overnam van Wopke Hoekstra. Voorzitter Hein Pieper van Nieuw Sociaal Contract is opgestapt na een melding over een afgehandeld geschil van 20 jaar geleden. De stuur van de partij van Pieter Omtzigt wil niets zeggen over de inhoud van de klacht. Vorige maand werd de woordvoerder van NSC al ontslagen, een paar uur na zijn benoeming. Het aantal mensen dat overlijdt na een val is gestegen. Vorig jaar stierven er 6200 mensen, een stijging van 15% ten opzichte van 2021. Vrouwen overlijden vaker door een val dan mannen. Bijna de helft van de slachtoffers is 80 jaar of ouder. Er zijn ruim 600 liedjes ingestuurd naar de Nederlandse selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. En dat is een record. De meeste nummers zijn in het Engels geschreven. Ongeveer 100 hebben een Nederlandse tekst. En een klein aantal is geschreven in onder meer het Frans, Arabisch en het Spaans. Frankrijk is begonnen met een grote campagne om eenden te vaccineren tegen vogelgriep. De autoriteiten hopen zo grote uitbraken van het vogelgriepvirus en het moeten doden van duizenden dieren te voorkomen, vertelt correspondent Frank Renaud. Ja, Frankrijk is net als andere landen trouwens heel hard getroffen door de vogelgriep, die al jaren rondwaart natuurlijk. Hè. Sinds 2015 zijn er 6 golven van vogelgriep geweest. Er wordt hier al gesproken over een chronische crisis. De regering die compenseert de getroffen boeren en eendenhouders. En dat gaat om honderden miljoenen euro's per jaar. Dus in dat licht bezien zijn de kosten van vaccineren, 1 keer 100 miljoen, eigenlijk helemaal niet zoveel. Dierenartsen schatten dat ruim 60 miljoen eenden worden ingeënt. Alle bedrijven met meer dan 250 dieren zijn verplicht om mee te werken. Vanwege het grote aantal eendenfokkerijen gaat de vaccinatiecampagne in Frankrijk minstens 1 jaar duren. In Zwolle is een kind gewond geraakt toen een auto de speelplaats van een kinderopvang opreed. De bestuurster van het voertuig liep ook verwondingen op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de auto vanaf de openbare weg op die speelplaats belandde. Een seniorenflat in Den Bosch zit al dagenlang zonder stroom na een brand in een meterkast. Afgelopen zaterdag ontstond het vuur in het complex met 53 appartementen. De verwachting is dat er voorlopig nog geen stroom zal zijn in de flat. Het is onduidelijk hoe lang het zal duren tot het probleem is opgelost. Het weer, vooral in het zuiden veel zon, daar is het rond de 26 graden. In het noorden bewolking, in het midden zon en wolken bij 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking, vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen buien en dan wordt het maximaal 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu 10 minuten extra nodig tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. En een vrachtwagen met pech op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. Ook dat levert je 10 minuten extra op. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van harte en linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leolux, Artivoor, Linteloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek snel AIDAthemusical.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we beginnen gelijk met een huiskamervraag. Welke films herkent u hier? You know, there is something about that tangle of strangers. Pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. U kunt nu briefkaarten insturen als u weet wat de antwoord is. Nee, dat doen we niet meer. Het is best wel lastig ook. Murder on the Orient Express, daar horen we iets van. Von Ryan's Express en de Polar Express. En wat die films natuurlijk met elkaar gemeen hebben is dat een trein min of meer een hoofdrol speelt. Filmjournalist Pauline Kleijer schreef er een boek over. Over de rol van treinen in films. Cinema Express geheten. En zij is hier. Hartelijk welkom. Dank je. Waarom zijn die treinen zo populair in films? Ja, dat heeft eigenlijk allerlei redenen. Maar ze zijn vanaf het begin van de cinema al populair. Dat is echt heel duidelijk. En ik denk dat het mede komt omdat filmmakers er zoveel mee kunnen uitdrukken. Het is echt veel meer dan alleen maar een vervoermiddel, zo van de personages stappen erin en dan komen ze ergens anders uit. Het is echt een manier om ook thema's te behandelen. De trein is dan een metafoor voor iets anders. Ik wil zeggen, want in de trein gebeurt van alles. Dat is eigenlijk ook een gemeenschap, een mini-gemeenschap op zich natuurlijk. Een van de mooie dingen is dat je inderdaad mensen kan samenbrengen in zo'n ruimte en dan zie je maar wat er gebeurt. Dat is natuurlijk altijd wel spannend, want ze kunnen ook niet weg. Je kan niet zomaar uit de trein stappen terwijl je rijdt. Een moord bijvoorbeeld aan boord. Absoluut. De Orient Express. Wat was de eerste treinfilm? Ben je daarachter gekomen? Nou, wat eigenlijk een beetje algemeen geldt als eerste film, dat is het weliswaar niet echt, maar wel. Het was wel een van de eerste publiek vertoonde films. Dat was een treinfilm. En dat gewoon, een filmpje van een trein? Een filmpje van een trein, een stoomtrein die dan aankomt op een station. Gemaakt door de gebroeders Lumière in Parijs. Mm-hmm. In 1895 was dat. En daar begon eigenlijk de filmgeschiedenis mee. Maar die werd gewoon in de bioscoop vertoond? Dat was de eerste publieke vertoning waarbij mensen konden zien, nou, dit is film, we hebben ineens bewegende foto's, zoiets. Ja, en dan hadden ze een trein gefilmd. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, nou, het verhaal was altijd dat mensen zo schrokken, want dat die trein leek dan op ze af te komen en dat ze gillend de zaal uitrenden. Maar dat is helaas, jammer genoeg, een beetje kapot gecheckt. Ik wou zeggen, de marketing van de firma Lumière was op orde, denk exact, ik. Exact. Alfred Hitchcock, beroemd regisseur natuurlijk, van zijn griezelfilm, zal ik maar even zeggen, maakte ook gebruik van een trein in de film Strangers on a Train. You had made the mistake of speaking to a stranger on a train. And now, wherever you go, whatever you do, you find yourself dominated by his evil presence. And you, Bruno, to you, killing was the answer. Murder without clue, without motive. The perfect crime. Too perfect. Welke rol heeft de trein in deze film? Ja, Hitchcock was best gefascineerd door de punten waarop levens met elkaar kruisen en dat dan verstrekkende gevolgen kan hebben. Hij maakt natuurlijk voornamelijk thrillers en daarbij gaat het dan vaak om moord en dergelijke. En in Strangers on a Train is dat zo duidelijk dat hij die film begint al met beelden van sporen die elkaar kruisen. En dan vervolgens zie je voetstappen, mensen die naar een trein lopen. Twee mannen komen tegenover elkaar te zitten. Hun voeten raken elkaar per ongeluk en dan raken ze in gesprek. En dat is echt het begin van het einde eigenlijk, want dan loopt het helemaal ja, mis. We moeten misschien niet te veel... Ja, hoewel, dit is een oude film, dus mensen weten het intussen misschien ook al wel. Of gaan er misschien ooit nog eens kijken. Maar in ieder geval hebben die twee mannen moeten iemand vermoorden en dan... Ja, het is wat grappig is, het is een soort moorduitruil idee. Mm. Dus de ene man stelt de andere voor van... Nou, hij heeft namelijk een vrouw waar die min of meer van af wil. Hij is ongelukkig getrouwd, heeft een nieuwe liefde, maar die vrouw wil niet van hem scheiden. En die andere man die blijkt een psychopaat te zijn. Maar die zegt, nou, als ik nou jouw vrouw vermoord... en jij vermoordt iemand voor mij, dan hebben we allebei geen motief. Ja. En dan kunnen ze ons niet connecten. Ik kom nooit dat soort mensen tegen in de trein trouwens. Maar goed ook wellicht. Misschien wel beter. Hoe werd dat toen, want dat is een film uit 1951... werd dat echt in een trein gefilmd ook? Ja, dat is een goede vraag. Het zat een beetje op het kruispunt van dat alles altijd in de studio werd opgenomen. Want dat was vroeger meestal zo. En dat er ook echt meer buitenscènes waren. Maar... Want in zo'n oude film zie je ook nog eens een auto. En dan zie je duidelijk dat het nep is. Want ja. Op de achtergrond wordt wat vertoond. En dan gaan ze wel heen en weer wiebelen en zo. Maar... Ja, nee, Hitchcock stond niet echt bekend omdat hij nou pionier was in het zeg maar realistisch filmen. Dus die vond het studiowerk vond hij wel fijn. Dus in dit geval vrees ik dat het geen echte trein was. Waarom ben je zelf zo'n fan van treinenfilms? Ja, ik vind het echt leuk hoe die... Ik hou ook van treinen. Ik hou natuurlijk... heel erg veel van films. En ik vind het echt leuk hoe ze elkaar beïnvloeden. Of hoe ze gewoon... Ja, het mooie van films en treinen, denk ik, is dat het de ervaring ook op elkaar kan lijken. Als je naar de bioscoop gaat, dan stap je eigenlijk ook in. En dan maak je ook een soort reis. En dan heb je ook een eindpunt. Dan sta je weer buiten. Dan heb je iets meegemaakt. En een trein met dat voortglijdende landschap heeft ook een soort filmeffect. Dus het is een beetje aan elkaar verwant. Je hebt toch dat Engelse programma, wat ook in Nederland en Duitsland wel navolging heeft gekregen, dat eigenlijk gewoon een trein wordt vanuit Railway. De trein. Railway, dat bestaat nog steeds. Super populair inderdaad, met die rustgevende stem erbij. Die dan, En een van de grappige dingen die ik dus tegenkwam tijdens de research, is dat er een van de allervroegste populaire genres, dat waren eigenlijk gewoon, dat was rond 1900, waren gewoon filmpjes van... een rijdende trein van het uitzicht. Dus die camera werd op de trein gehezen. En dan... Dus in feite wat Railway daarna heeft gedaan. Dus dat bestaat nog steeds. Ja. We gaan weer terug naar de films. We maken ook een sprong in de tijd. We waren in de jaren 50 met Hitchcock. Nu naar 2013. Toen kwam deze film uit. This chaos. 1000 people in an iron box. 18 years I've hated the train. 18 years I've waited for this moment. This is your world. The train saved humanity. The engine lasts forever. The population must always be kept in balance. Film Snowpiercer, later nog een serie van gemaakt trouwens. Eigenlijk is dit die mini-maatschappij waar ik het over had. Want die hele samenleving zit in die trein. Ja, en het leuke is, kijk... treinen kunnen natuurlijk van alles vertellen. En in dit geval gaat het heel duidelijk, is het nog totaal niet subtiel, maar het gaat over een klassenmaatschappij. De trein, je hebt het welgestelde, die zitten zeg maar lekker te dineren. En dan heb je nog een soort. En dan heb je aan het achtereind van de trein echt een soort hel op wielen waar iedereen nauwelijks eten heeft en op elkaar gepropt zit. En dat komt uiteindelijk bij elkaar ook. Dat wordt een opstand van achteruit naar voren toe. Naar steeds luxer wordende treinstellen. Ja. We hebben ook nog gevraagd aan jou om een film te noemen die... want dit is allemaal best wel somber en creepy. Hitchcock, een film waar je een warm gevoel van krijgt als het gaat over treinen. Een Finse film. Первый раз в поезде? Нет. Ну как будет по-фински? Я тебя люблю. Hasta vito. Een beetje als hasta la vista, baby. Finse film, Hito numero 6. Waar gaat die over? Het gaat over een Fins meisje dat in Moskou studeert aan het einde van de jaren 90. En zij gaat met de trein van Moskou naar Moermansk. En dat is een dagenlange reis in zo'n best wel gammele, stinkende, lange afstandstrein. En dan deelt ze een coupé en dan blijkt een echt een nogal lompe, naar wodka ruikende Russische jongen in te zitten. Ze wil eigenlijk meteen een andere plek, maar dat kan niet. Dus ze zit dagenlang met die jongen opgescheept. En dan leren ze elkaar beter kennen. En het is toch uiteindelijk een verhaal over dat je niet op vooroordelen af moet gaan, maar ook dat je jezelf beter kan leren kennen als je in zulke omstandigheden in zo'n trein zit. Open moet staan ook voor die ander. Absoluut. Die, ook al ziet er een beetje raar uit, ruikt hij naar wodka. Exact. Je vraagt je wel af, als je dan nu met de trein gaat, iedereen zit met zijn oortjes in en zit in zijn eigen wereldje, dat contact met elkaar maken, daar gaat dit dan vooral over. Ja, dat wordt wel steeds lastiger. Minder. Ja, en ook het genieten van het uitzicht, dat je gewoon naar buiten kijkt en denkt van, goh, wat gebeurt daar allemaal? Dat is natuurlijk ook wel minder geworden. Dat is wel jammer. Ja. Door de jaren heen, de trein in de film, het heeft een mooi boek opgeleverd. Cinema Express, vanaf vandaag te krijgen. Gemaakt en geschreven door filmjournalist Pauline Kleijer. Hartelijk dank. Dank je. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Rack and Bone Man is dat, een human nieuws snipper. We gooien er nog een snipper uit en dat doen we speciaal voor de mensen die wel luisteren, maar geen telefoon in de buurt hebben. U kunt reageren via het Villa VDB mailadres, villavdb@omroepmax.nl. Ik zeg het maar vast, dan kunt u me alvast intypen. Hier komt weer een fragment. Het is vanochtend eerder uitgezonden in het NOS Radio 1-journaal. Ja. Dit is eigenlijk al musical bijna, zou je kunnen zeggen. Het was wel een happening, dit hoor. Ja. Nou, wil je dit in musical vorm allemaal meemaken? Begin volgend jaar dus te zien in Londen. Ja, wat gebeurde er op 13 juli 1985 waar nu een musical over wordt gemaakt? Als u het antwoord weet, mail het naar ons. Want ik zei het al, we spelen deze ronde met de mailers. VillaVDB@omroepmax.nl. Zet wel even uw naam en uw telefoonnummer erbij. Dan kunnen we u bellen als u bij de gelukkigen hoort. U kunt ook reageren met naam en nummer via de NPO Radio 1 app. Dit is 10cc. The street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. CC uit de jaren 70. Dreadlock Holiday. Huub ten Haven. Huub, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Waar vandaan, Huub? Vanuit de auto. Ja, ja, oké. Okay. Maar waar woon je normaal gesproken? Ik woon in Ruurlo. Ruurlo. Achterhoek. Achterhoek, ja. Ja, ja. We hebben een beeld. En je was onderweg dus? Ja, zeker. Van het werk. Oké. En je mailt dan gewoon vanuit de auto? Hè? Ja, ik sta toevallig op een parkeerplaats. Oh, oké. Ja, knap allemaal. Trouwe luisteraar, dus denk je, ja, dan moet je toch wel reageren, vind je niet? Ja, vind ik ook. En dan gaan we eens even controleren of je het dan ook bij het rechte eind hebt. Dus laten we alles even weer langslopen. Eerst nog even dat fragment laten horen waar het over ging. Mag meezingen, Huub, hoor. Ja. Nou, mijn stem is niet zo goed. Nee, ja, goed. Dit kennen we, want dit werd vanochtend gedraaid in het NOS Radio 1-journaal. De vraag was natuurlijk, over welk evenement wordt een musical gemaakt? 13 juli 1985. Dat is een Live Aid. Live Aid, ja. Duurde maar liefst 16 uur, hè? Dat popconcert, ja, voor het goede doel. Speelkaart heb je binnen. Dan gaan we naar vraag 2. Die luidt, voor welk doel werd er toen geld opgehaald tijdens Live Aid? Dat was de hongersnood in Ethiopië. Dat is ook helemaal correct, ja. Gaat lekker, Huub. En dan nog vraag 3. In welke twee grote steden werd Live Aid gehouden toentertijd? Ik weet wel dat twee landen. Dat was Engeland en Amerika. Londen klopt, ja. Philadelphia, volgens mij. Ja. Het is al goed. Nou. De man met de bel heeft al gerinkeld. Londen en Philadelphia, ja. Het hele evenement omvatte gelijktijdige optredens in de Verenigde Staten. In het JFK Stadium in Philadelphia en in het Verenigd Koninkrijk. Daar was het in Wembley natuurlijk. En er waren ook nog wat kleinere locaties, onder meer ook in Den Haag. En er was toen nog volgens mij een discussie over dat Phil Collins trad op in Londen. En die zou dan snel met een vliegtuig naar Philadelphia en dan zou hij nog een keer gaan optreden. Of dat ook uiteindelijk allemaal gelukt is, weet ik niet. Er zijn hele mooie documentaires over ook wat er achter de schermen allemaal gebeurde. Want al die sterren ontmoeten elkaar. En nou ja, goed, daar komt dus nu een musical van. Daar kunnen we naartoe binnenkort in Londen. Het levert jou het hele prijzenpakket op. Wij hebben alles genoteerd. We weten waar Ruurlo ligt, dus kom naar je toe, Huub. Dankjewel. En blijf luisteren. Dat blijf ik zeker doen. Oké, fijne dag verder. Hey, dankjewel. Hoi, hoi. We gaan naar Geld of Je Leven. Dat programma is er zometeen. Na 3:30 met niemand minder dan... Ik denk Hans, hè, van de Steeg. Je weet het wel spannend te maken vandaag, Jurgen. Ja, ik heb niet zo goed zicht. Mijn bril is een beetje beslaan. Nee, klopt. Ik zit er gewoon weer, hoor. Hey, opmerkelijk nieuws, Jurgen. De kloof in het salaris tussen man en vrouw is de afgelopen 2 jaar gegroeid. Je zou denken dat is kleiner geworden. Maar nee, hoor. Ondanks alle inspanning is die groter geworden. Nou, zoveel over gezegd vandaag. Wij focussen ons op een nieuwe regelgeving vanuit Europa. Waardoor bedrijven en organisaties meer verantwoording zouden moeten afleggen over salarissen die ze uitbetalen. De vraag is, gaat dat die loonkloof dan een beetje dichten? Meer daarover dus zometeen in Geld of Je Leven. Morgen is er weer een Villa VDB. De Pokémons in het Van Gogh Museum die houden de gemoederen flink bezig. Steeds meer musea worden overigens kidsproof. En de vraag is dat een goed idee? Of niet? Kunsthistorica Katelijne Blok komt daarover vertellen. Tim Meurs deed onderzoek naar campagnes voor gezonde voeding. Wat blijkt, die zijn betuttelend en ongeschikt. Instagram-kok Nick Toets die heeft wel ideeën hoe dat beter kan. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 3 oktober... van een ander jaar. Ik weet even niet welk jaar, daar staat hij niet bij. Maar in ieder geval gaan we praten over de Pandora Papers. Die kwamen toen uit en dat doen we met FD-journalist Gabi de Groot. Morgen dus even na 2 in Villa VDB. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan... en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland.